الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، فإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليظهروا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. سورة الكهف آیت نمبر 56 شپک فنزوستم نمبر فنزل سم سفارا دا. تدی زینا اللہ رب العزت جواب کئی دا سوال چی دے مشرکانو بوئل چی تا پیغمبری عذاب راولکنا. اللہ مہربان جواب کو پیغمبر فلاس کی عذاب نشتے، داغ کار تبلیغ دے، دا اللہ دین رسول دی، خلق تیارون رنا تر استل دی، خوشخبری سنا وحل دی، یر ورکول دی. اللہ فرمائی وما نرسل المرسلين، مونږ نه دي غلي رسولان الا مبشرين، مگر زیر ور کون کے، ومنذرين او ير ور کون کی، خوشخبری زیر د چا د فارده، اغه چاہتا خوشخبری سناو کام، سو د الله په دین باندې سغه لوي دي، تکلیفونه برداشت کوي، شپنه ګوري ورځ نه ګوري، یو الله ته ولاړ دی، ستړی دی، د الله قرآن لراغلی دی، تاوانونه فی راځي، قرضونه فی راځي، اولګي راځي، غمونه راځي، خودی برداشت کوي. نو آغا تا خوشخبری سناو کا، خیر دے مخ پکے گا، اللہ تعالیٰ فاخرت کے اعلیٰ مقامات تیار کڑی دی، الله تعالی جنتونه تیار کړی دی او بل طرف تا او منذرین او ير اور کون کیا غچاتا چا مشرک دے اغا گنہگار دے اغا ظالم دے اغا سود خور دے اغا حرام خور دے اغا بل ماز دے اغا تلاوت نہ کی اغا من نہ کی اغا ظالم دے اور توایا اے ظالما اے سود خورا اے حرام خورا اے بل مازا تالا ورے دادا جہنم تیار شوے دے تالا د جہنم کند دا تالا ور دے تالا دوزخ دے اغا وے روا اغا بیرے داد نبی کار دے عذاب نرا وستل دا خو اختیار دا اللہ دے خدا کفار دا بس کئی ویجادل اللذین کفرو او جگڑی کئی دا کسان چی کافران دی بالباطلی بلا سندا بلا دلیلا دلیل ورسر نشت دی او دی پک فل خبر بان لکلک والال دی اغشر دی بالباطل عبداللہ ابن عباس ما نکی وید دی نم ام ولاد اغشر دی اغد شکوک والا خبری اتری دی بلا سند خبری دی دی بفاغی باندی جگڑی کئی لیدحضو به الحق دی دفارا چی وننی حق لرا کم زور کی حق لرا اوران کی حق لرا ابن عباس او جلال اندغ مانا کئی دحضو اے یبتلو چی کمزور ہے کی حق لرام واتخذو آیاتی او نسی آیاتو نظما وما انذرو او آغسا چی دیو لفیر ورکڑے دی دیشی آغسا چی دیو تیر ورکڑے کی دیشی باغی باندی حضوان فٹوق باندی اغف ملندو باندی بدلی مصفری کیفاغی باندی ومن ازلمو سوک دی دیر غٹ ظالم داغ ممن داغ چانا زکی ربی آیات ربی چی نصیحت ورکڑی دیکی دیشی فَيَتُنُو دَرَفَ الْبَانْدِ فَأَعْرَضَ عَلْنَهَا نُدِّئِ رَاسْ قِيدَ دَغِنَا دِ مَخَرِيدَ دَغِنَا وَنَسِيَا اَوْ هِرَي مَا قَدَّمَتِ يَدَا اَغَاچ لِقْلِ دِ مَخِدَ دَلَا سُنُوم گُنَعُونَ تِشِوِ دِ دے پاغی باندی اخفی مانا ندے داغی نتوبا نو باسی ددن ببلغت ظالم سوکی دیشی انا جعلنا علا قلوبهم اللہ میرا بال فرمائی چی منگر زولی دی پزلونو ددی باندی اکنتا فردی ای افقہوہو دا پوہدونا فقران وفی آذانیم وقرا او پا وغنو دا دی کی درن والدی ولیش ازلی بدبخت دی مجرم دی زدی دی عینادی دی دا دی وجنا دا دا پزل باندی محر جباریت لگی دلی دی پزڑ باندی فردی دی دفو ہی دونا فقران باندی وفی آدانیم وقرا او فغغنو دا دی کی درنوالی دی قران دا چرتم نشی اوری دلی و ان تدعوهم الى الهدا او کتر غواری دی لرا قران تا سمیلار تا سمیلار دا اللہ کتاب دی دیتے ترا غواڑی رازا لکد اللہ کتاب لرازا رضا قرآن دا درس واورا قرآن واورا فلی اهتدو نو دیت چری هم هدایت نا قبلی فلی اهتدو اذن ابدا نو دین نرازی دیتا چری هم فلی اهتدو دین نا قبلی هدایت لرا ابدا اذن ازل کی داسی دیم چری هم دا هدایت نا قبلی فلی اهتدو دین نا قبلی دا غسم الار اذن ابدا چری هم پا دا غوخی وربک الغفور ذو الرحمه رب ستا بخون کے دے الک خپا کی گما کا گناون دیکڑی نو راشا تو بہو باسا اللہ تو درے گا اللہ بستا تو قبول کی ذو الرحمہ خوند میرا بانی دے میرا بانی والا دے تو بہو باسا فتاب میرا بانشی لو یواخذوم کچری نیولے دی لرا بی ما کسبو آسا چکڑی دی دیو لعجل لهم العذاب نو خاما خاپا تلوار سبے نیولی وے دی لرا فخف العذاب بل لهم موعدن بلکی دا دی دا فارا نیتا مقرر دا لن یجدو من دونی موئلا بیا بنمومی اخوا د دینا زید فنائی دغنی تا مقرر دا کل چغراشی بیا با دی زید فنائی ونمومی و تلک القرا اهلکناهم او دغ کلوالا منگا حلکلی دی و تلک القرا اشارہ اسم اشارہ د بایدان دغ کلو والا چغ ډیر مخ کی تیر شوی دی پزرګونو کلو نا مخ کی تیر شوی دی دا اشارہ بای د فارا د بودی وقت دا د بودی تاریخی دا دیو جن وی و تلک القرا دغ قومنا دا کلو والا اهلکنا ومنگا هلکلی دی لرام لما ظلمو کلچ دی ظلمو کو کلچ دی شرک وکو وجعلنا او منگا وگرزول بین محلکیهم اغا زید هلکت دی موعدا اغا وخد وادیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ كَلَّتْ وَلَا مُوسَى لِسَلَامَ غَفَلَ شَاغِرْتَا لَا أَبْرَهُ زَبَا هَمِشَ يَمْ فَدِيزِكِ يَعْنِي زَبَا هَمِشَ رَوَان يَمَدَا سِوَايَا حَتَّى أَبْلُغَ تَرْدِيچ زَوَرَسِ غَمَا مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَغَدْ وَجَمَ كِي دُنْ كِي دَرْيَا بُنُتَا أَوْ امضی حقوبا یا بزما زدیر زمانا اصل کی واقعہ دا سیوا تا مخ کی سر ربط سدے دا دیزائی چی مخ کی نور بحاسو عدلتا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام راوڑلا او حضیر علیہ السلام ورسر شاگرد یوشع ابن نون مخ کی سر ربط شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ پا موضح القرآن کی ذکر کئی مخ کی ذکر وشو چی کافر پا خفل دنیا باندی مغرور دے پا آغا مفلس مسلمان آغا ورتا ذلیل خکاری کمزور ورتا خکاری نبی علیہ السلام آغا تبی ویل دا زان سر مکی نوا دا دی کفری زڑی دی دا دین بدبوخی دی دا فاس وچی منگا در شو نو اس پا دی زی کی بیا رستا دا دو کسان واقعی بیان کرا دو رونو اگا کما ابلیس چی کما کوششو اگا ناکام شو خراب شو اگا کما یو مغرور وو اگا دا خفل غرور پا وجبان دی برباد شو نوس واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام او دا حضیر علیہ السلام بیانائی کتے او بہتر سڑے تا سرا علم دے تدا موایا چیز بہتر یما چرت زان تا غرنشی چی ما خکول تقریر وکو ما دیری خیست خبری وکڑی نانا موسیٰ علیہ السلام دا خبر کړی وا خدای ګنا نه وکړي ور خلاف اولا کار کړو دا ګنا کار نه الله ورته وی دا کار دی وکوزا دا درې مواقعا د موسی علی السلام او د حضرت علی السلام ذکر کړي چې موسی علی السلام په غیب نه پوهیږي حضرت علی السلام په ظاهری کارونو باندې نه پوهیږي او دا دریمی شبهی جواب دے سمانا دیویل دے مشرکانو جی مونگا عمر الموسیٰ علیہ السلام غیبدان ندے خو حضیر علیہ السلام غیبدان دے کنا گورا اغتا دا سپتا وچی دا سڑے بدماش دے اور آوینی و دیوالونو سے و جنگا امڑے کو اغتا دا سپتا وچی اخوا سمندر ناخوا بادشاہ ولال دے او کشتے نیسی کشتے ما تکڑا اگر دا دا سپتا وچی دیوال لاندی خزانہ دا دل تا دا غی جواب کئی اصل کی خبر داوا دا موسیٰ علیہ السلام سفر باعث دستن شروع شو یو قول داد موسیٰ علیہ السلام یو ذل تقریر کاو بیانے کاو بہترین تقریر ہے وہ بعد یو وقت کی سرے تقریر کئی دا اللہ معیت خاصہ ور سرائی دا اللہ امداد ور سرائی دیر اثر کئی بخلقو باندی بہترین انداز کی تقریر وکو بخلقو باندی خوالا یہ دو مجمع کی یو سرے ناز دے ور توئی ستان بلغت عالم ہنشتے پدی دنیا کی موسیٰ علیہ السلام ورطوئی نا بل سوک نشت دے فاللا بانی دا خبر خوانا لگی دا پچا باندی خوانا لگی دا نور علی خان امیر سید فاللا باندی تکنا سڑی فاللا بانی دا خبر خوانا لگی دا چی تا سنگا ہوئی لو چی زمان بلغا تعلیم نشت دے گناہی نو کڑے گورا خلافی اولا کارے ہوکو اللہ رب العزت ورطاو فرمائل تستان بلخ علم ہمشتے پا دنیا کی ناغا اللہ توی اللہ وسی را تاو خایا غو ایزر وان چا سپر شروع کا زب ایدر تاو خایا ما چا غستان فا علم کسی وادے یا دا یا باعث سفر دا دی وجی نجول شو خطیب شربینی لیکی چی اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام تاوئی موسیٰ علیہ السلام ورطاوئی چی اللہ استا سوک دیر خواق دے او دا کم چا عبادت دیر خواق دے اللہ رب العزت تو فرمائل چی زمان آغا سڑے دیر خواق دے چی غل ما علم ورکڑے دے او بیام دا علم پا طلب کی گرزی طالب دے دا علم طالب طالب علم دے دوی ماغا قاضی چی آغا دا عدل فیصلی کئی موسیٰ علیہ السلام وی وی وست پا دنیا کی دا سی سوک شتے چی آغا لدی علم دیر ورکڑے زمان دا علم نا وی آو شتے وی سوک دے حضرت علیہ السلام وی دا با ما تا چرتا میلاوشی وی زروان شا مجمع البحرین تا ورسی دی دو در یابون یو زیکی فاغ زیکی بتا تا میلاوشی او تا دا دن علم حاصل کا یا دا مخینی خبر وا چو علمان اگر تعلیم نشتره موسیٰ علیہ السلام دا خپل شاگرد سرا یوشع ابن نون سرا روان شو واقعی دا تا مختصر ہوئے مکنا خپکی یہ خونه کنا خازا بیا ترجمه باسانه ای موسیٰ علیہ السلام خپل شاگرد تیار کو مئی رواغستو یای پوخکر یای اوم رواغستو مهی رواغستو شاگر توی زجزو روان دی فلا روان دی زی چی کلا یو زی پوری لال او دشو دوانا استاد او شاگر دو دی یوشع ابن نون دا راویخ شو او دس اکاو چا او دس اکاو مهی ورسر اخواتا پروت دے دا ایده دا پار آغسته دے چی پلارا باندی وجی شو راوا بے خلو او بے خرو او چی وجی نشو دابا چی تاسو مقصد تاور سی دابا او بو تا ودانگی پا اوو کی با سرنگ جوڑی دق قضی کی با تاسو تا حضیر علیہ السلام ملوی گی پا ظاہر کی دا خوراکو ہو پا اصل کی دا رہبر او ددی روان دی یوشع علیہ السلام اگا او دس کئی پا مئی باندی او بو لگی دی مئی ٹوب کو بو تے ودنگل اگا ولی دو ما هی ولی دو ما او تا تخیی چی ما هی سنگ پا او بو سر جونده کی مسلمان زړه بد الله پا قرآن سر جونده کی دا زړه خوشحالی غواړي قرآن تکینا سا تکینا جمال اگنه مرسیب قرآن تکینا دسی دا کنه نور علی خانه مرسیب قرآن تکینا ستا زړه بجونده شی دسی دا کنه کریم الله بایی قرآن ترازه تا با خوشحالی زګه مې په وبو سره ژوندې شو یوشع ابن نون موسی علیہ السلام را پاسو او داسې وګو بیا روان شو جزاک الله انسو نو دې روان دې خبره ته هېره شو چې مې خو ودانګل خو روان دې زی سزه پورې ورسه د موسی علیہ السلام شاګر ته ویلې فتاو اتینا غدان لکه په تور راغله چې وګو کنا ویشو ایما لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا سفر موگو استڑی شستڑی پلا رمان روان دی خبری اتری کئی کلا چی تخفل منزل مقصود تا روانی تا بنستڑی کئی گی لار در نخطا شوا کلا پا دی لار زا کلا پا دی لار سڑی نوی ڈریور شی دل تا دیر خطا کی گی را خطا کی گی نو بیا با دیر ستڑی کئی گی اغه ته خبر اور یاد شو وی قال ارا ایت او ته ته پته دا اذا وینا ال الصخره کله چې مونږه غا زکی دم کړی وا حالت چې کیناستو ما او داس کو مې خپل دي دنګلی و بوتا وی و مان سانی هو الا الشیطان شیطان زمانه دا خبره هرا کړی و غره شیطان پا دی که برپور لاسو میالتی دنگلی ویزه دی بیرتا واپس زو چی کل واپس شو التی راغلل حضیر علیہ السلام ناس دی سپین سادر پسر کرده دی ناس دی موسیٰ علیہ السلام ورتوی وی حل اتبعوکا الان تعلمنی مما علمت رشتا ویزستان علم کولی شما اجازت تی غواری چاین علم که اجازت بتی غواری و اذا ستان علم کونه شما جستا تابیداری وکم اشتا شاگرد شما هر توی تکم موسائی و اذا بن اسرائیل و اغا موسائی موی خواب موسائی انکا لن تستتی امی صبر تما سر صبر نشد کولی سڑیا یو سک سر دیل دی سڑی و جلی دی تبا ما سر سر شاگردی وکی و اینا و کیف تصبرو علام و علام توحید بی خبرا و انشاءاللہ صابرا ولا سیل کامرا انشاءاللہ جوئی ما بس برناکو انشاءاللہ پکی ویو خبر مولف شو ما بس برناکو مومی زر سر شاگردی کو مویزا ٹک دا زوانان روان شو زمان ابو تپوس نکی فلا تسلنی عن شئین زب کار کوم ما نبا تپوس نکی حالا با زمان شاگرد جوڑی گی روان شو کشتی تا وقتل کشتی والا جی ڈاکوان را وقتل غریبانانو کشتی وا حضیر علیہ السلام سی چلو کو حضیر علیہ السلام ورطا زکوئی چی دیبا پا کم زیبان لیکین استو نو آغا زیبا شین شو دیو جینا دتا حضیر علیہ السلام حضیر نو او دتا اخپلنم بلیا ابن ملکاو دا اخپلنمو مو پا سرین زکر گئی کشتے ما تکڑا دڑے تیرا درکلا لان دینا نا یخ نا نا گورے سیڑنا موسیٰ علیہ السلام ورده دیسی وگا در سڑی دا سکے اگر ورده تا تا ما ندی ویلی انکا لن تستتی آمی سبرا تا تا ما کار کسا کار دے بس بس خطا شون جی خطا شون ما ویل کدازا پا خپل درس کی ناسیم پل شاگردانو بانی دباو کو وای ما سره به بحث نکې. آغا مخکې التی بادشاہ دې کشته بینی ولی دا د غریبانانو کشته وا ورکدا روغ دې سی ورشي دام نسی خو جنو نقصانې کې بینه نیولا. بیا مخ کی زیر روان دی الکه اوموندو سو کې اوموندو دې خوا توجه کوا. الکه راونی وو غټ سړی وو الک نو غټ سړی وو او د دیوالونو سی وجن گا اومړې کو. موسی علیہ السلام ورته وی یس سړی ادا تا سی چلو گو خپل دغه تیر دی چې اوسوک سره می سړی وړی دی وای سړی بیا قتلته نفسا زکیتا ظاهری څه ګنای نشته تا مړ کو دا دی ولې مړ کو. لقد جئت شيئا نكرا ناشنا کارت دی راتلو وکلو. هغه ورته وی قال الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا. تا دا پته نشته تا دا مانه دی ویری ته ما سره نشی ټینګی دی طاقت نشی لرله. هغه ورته وی ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. وای کبل تپوس می دنو کو نبی امام مرګره کو بس دا خیره پیر شو اس می ماب کنه سنه يم بای یو زی تورا لفن طلقا یو کلی تورا لروتی مطالبه تی وکلا بای روتی راو باسا روتی ولی چاور نکلا من مستی و نکلا یو دیوال و دیوال و عمر غلاو کو گو بیر تیسی دا جوڑ کو. موسیٰ علیہ السلام و تا دیسی قار دی چی اس سڑی اسوک مون لروتی نراکی اتا پا بیگارونو پس ان خطی پردی دیوالو نجوڑی آخیر کی ورطوی وسخو ما تا دا خبر را غبس وې تن نشې ټینګې دې ته زما شاګردي نشې کوله وختن په وختن به تفصیل کو. وې زرا ته وایا کیشتې خو دې وژنه مې ورانه کړه چې بادشاه غصب کول هغه استعداد غریبانو ماج مزدوري کوي وې دا سره دی ولې مړکو وې دن غټ حرامي جوړې دو وای شاید چې د خپل مور فلارم کوفر تر سوالی وي دا غټ سړی وره معصوم نو او بس رین ذکر کوي دیوال دی وره ورغړا او بیرته یو دا غریبانان یتیمانانو لاندې خزانه او اعمال قبل سو کراشي دیوال ورغړې جوړې خزانه بتی وی سی او دا بغټ چې خپل خزانه برا پیدا کی را او واسي وقتن په وقتن بعد را شانتی تفصیل کو بس ته خام بیا. وما نرسل المرسلين مونږ نه دی لګلی رسولان الا مبشرين مگر زیر ور کون کې و منذرين او ير ور کون کې ويجادل الذين كفروا جګړه کیا کسان چې کافران دي بالباطل بلا سند بلا دلیل ليدحضوا بالحق قد فرات ونن حق لرا کمزوري کې پدې سره حق لرا واتخذوا آیاتي نشي زما آیاتون لرا و ما انذروا او سچ دي لفي ير ور کې دي شي او ذو الفتو قبالين ومن اظلم سوق دې ډېر غټ ظالم ممن دا چانا ذکر بیا آیات رب جي فن ور کې دې شي د تفایتون در او د باندې فاعرض عن هذه مخرید غینم ونسی ما قدمت یدا او هیرئی آغا چلی گلی دی مخیلہ سنو دا دو اینا جعلنا علا قلوبیم منگر دولی پر لونو دا دیو کی اکیلن تنفر دی ای افقهو دفوی دونا فا قرآن و فی آزانیم و قرا اپا اگنو دا دی کی درنوالی دی و انت دوهم کتر غری دی الالہو دا سمیلارتا فلی اعتدو نو دیو نقبلی دیو نمومی دا غیلار لرا ازن اب بدا چری اوم دغ سملار نه قبلی و رب الغفور و رب ستا بخون کے دے ذر رحما خاوند مہربانی دے لو یو اخذهم کرانی ولی دی لرا بما کسبو اغا سجدی کڑی دی لعجل لهم العذاب خاما خا پتلوار سر بینی ولی وی دی لرا فعذاب بل لهم موعد بلکی دلی دفارا اغا نیتا دا لی اجی دو مل دونی چی چری با ونمومی سوا دا غینم و الى زید فنائی و تلک القرا دا کلوالا اهلکنا ام حلکلو دیولارا لما ظلمو کلچ دی ظلم وکم و جعلنا وگرز والمنگال محلیگیم زید حلکت دا دی موعدا وقت وادیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى كَلَّتْ وَلَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِفَتَاهُ أَغْفَلَ شَغَرْتَا فَالْزَّانَ فَالْمَلْغَرِتَا لا ابره همیشه بزروان یما عتاب لغا تردی چی ورسی گما مجمع البحرین اغا دوار را جمع کی دن کو دریابونو تا دا کم دو دریابونو علماء کرام سلور اقوال لکر کئی یا بحر فارس او بحر روم دے یا دجل او فرات دے یا دا افریقی اغا دو دریابون دی یا اغا بحر ابید متوسط او بحر محیط اطلسی جبل تاریخ ورطوئین نو حتا تردی پوری ابلغا چیزا ورسی گما مجمع البحرین اغدورا جمع کی دن کی دریا بنوتا او امذی حقوبا یا بزمز دیر زمانا